Gusulden sonra zikir gelmedi. Gusulden sonra zikir gelmedi. Ancak zikir abdestten sonra söylenilen. Abdestten sonra, abdest aldıktan sonra söylenilen zikirdir.